الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يعودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: استعد فالتشريف فرما. علماء اكرام، قریب اور دور سے تشریف لانے والے سامعین اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ تعالی نے انسان کے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ یہ جس ماحول میں پروان چڑھتا ہے، پرورش پاتا ہے، ویسے ہی اثرات انسان پر ظاہر ہو جاتے ہیں. جو بھی بچہ دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، وہ در حقیقت فطرت پر ہوتا ہے. اور فطرت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے. اگر اس کو صحیح ماحول ملے، صحیح تربیت ملے، اچھی صحبت میسر ہو اور اچھے انداز میں اس کی تربیت کی جائے، تو اس کا ایمان نکھر کر سامنے آتا ہے اور وہ ایک اچھا مسلمان بن جاتا ہے. اس کے برخلاف اگر بچے نے آنکھ کھولی اور اس کے والدین مذہب اسلام پر نہیں ہیں، نعوذ باللہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا مجوسی ہیں یا کسی اور مذہب کے ماننے والے ہیں، تو یہ ماں باپ اس بچے کو بھی اپنا ہی ہم مذہب بنا دیتے ہیں. چنانچہ ہندوؤں کے گھر پیدا ہونے والا بچہ ہندو ہوتا ہے، عیسائیوں کے گھر وجود میں آنے والا بچہ عیسائی بن جاتا ہے، یہودیوں کا بچہ یہودی بن جاتا ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی حقیقت اس حدیث میں بیان فرمائی ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، والدین یہودی ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی ہیں تو عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی آگ پرست ہیں، آتش پرست ہیں تو وہ آتش پرست بنا دیتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلا کہ بچے کو اگر بچپن میں بہترین ماحول ملے، ایمان والا ماحول ملے، دینداری کا ماحول ملے، بچے کی تربیت میں دینداری کو ملحوظ رکھا جائے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بچے میں ایمانی صفات پیدا نہ ہوں. اور یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے فطری طور پر ماؤں کو عطا فرمائی. ماں کے اندر اگر دین ہوگا، ماں کے اندر اگر ایمانی صفات ہوں گی، ماں کے اندر اگر شریعت کی محبت ہوگی، ماں کے اندر اگر اولیاء اللہ کی عظمت ہوگی، تو لازم ہے کہ یہ اثرات اس کے بچوں میں بھی منتقل ہوں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے. اچھی مائیں، دیندار مائیں بچوں کی دینی تربیت فرماتی ہیں. بچپن کے اندر ان کی پاکی ناپاکی کا خیال رکھتی ہیں. اگرچہ بچہ غیر مکلف ہے، لیکن جو دیندار مائیں ہیں وہ زیادہ دیر بچے کو گندگی میں ملوث نہیں چھوڑتی، فوراً صفائی ستھرائی کرتی ہیں تاکہ پاکی کی حالت میں بچے کی نشو نما ہو. بچہ جب بولنے کے قابل ہوتا ہے تو دیندار مائیں اس کی زبان سے اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنا وہ نکالنے کی تربیت دیتی ہے. اور کچھ آگے بڑھتا ہے تو اس کی زبان پر اللہ کی حمد آتی ہے، اس کو چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں، اس کو سلام کرنے کا طریقہ بتلایا جاتا ہے، اور سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے اشعار اس کو یاد کرائے جاتے ہیں. اس کے سامنے پیغمبر علیہ السلام کا اور صحابہ اکرام کا اور اولیاء اللہ کا تذکرہ مائیں کرتی ہیں، جس سے اس بچے کے دل میں عظمت پیدا ہوتی ہے، دین کی عظمت، اہل دین کی عظمت. تو کسی بھی بچے کو دینی جذبہ عطا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تو ہے ہی، لیکن بظاہر اسباب ماؤں کا بہت بڑا کردار ہے. بے شک باپ کو بھی توجہ دینی ہے، لیکن بچپن کے زمانے میں ہر وقت باپ کے ساتھ بچہ نہیں رہتا، ماں کے ساتھ زیادہ رہتا ہے. اس لیے جب ماؤں کا یہ کردار ہے گھر کے ماحول کو دیندار بنانے میں، بچوں کو دیندار بنانے میں، رشتہ داروں کو دیندار بنانے میں، اپنے شوہروں کو دیندار بنانے میں، تو اب لازم ہے کہ ہماری بچیوں کو ضروری دینی تعلیم دی جائے. اچھی تربیت پہلے بچیوں کی ہو، کیونکہ جب تک ان کی تربیت نہیں ہوگی اور ان کے پاس علم نہیں آئے گا تو یہ بچوں کو کیسے سکھلا پائیں گے. اسی مقصد سے یہ مدرسۃ البنات شروع کیے گئے. پہلے زمانے میں گھروں میں ہی بچیوں کو پڑھا دیا جاتا تھا. اسی مقصد سے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بہشتی زیور مرتب فرمایا، وہ گھر گھر پڑھا جاتا تھا. اور ہمارے بعض اکابر نے لڑکیوں کا اسلامی کورس کے نام سے کتابچے تیار کیے, وہ پڑھا دیے جاتے تھے, اور گھر کے اندر جو فنون ہیں جن کا تعلق گھرداری سے گھر بنانے سے ہے وہ چیزیں بچیوں کو سکھلا دی جاتی ہیں. سینا ایسے ہے, بننا ایسے ہے, سلیقہ اس طرح ہے, یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. لیکن اب زمانہ تبدیل ہو رہا ہے, گھر گھر کے اندر وہ ماحول نہیں ہے, وہ اسباب نہیں ہے. اس لیے اب ان اداروں کی ضرورت پیش آئی ہے کہ بچیوں کو باقاعدہ ایسے اداروں میں جہاں ان کو ضروری دینی تعلیم دی جائے, پردے والے ماحول میں, محفوظ ماحول میں وہ آئیں اور پڑھ کر اپنے گھر چلی جائیں. ان کو پڑھانے والیاں معلمات ہوں جو ان کی صحیح دینی تربیت کریں. یہی بچیاں آگے چل کر کے مائیں بنیں گی. اگر ان کی تربیت اچھی ہوگی تو ان کی گود میں جو بچے پلیں گے ان کے اندر بھی دینداری آئے گی. اس لیے ایسے اداروں کی بھی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بے حد قبول فرمائے, اور جن حضرات نے اسے قائم فرمایا جیسا کہ ابھی بتلایا گیا کہ حضرت شیخ عبدالحق صاحب غازی نگری رحمۃ اللہ علیہ, جو ہمارے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں اس علاقے میں تھے, انہوں نے اس کو قائم فرمایا, اور ان کے متعلقین, متوسلین, مستفیدین, مستفیضین اس ادارے کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو بے حد قبول فرمائے اور اس ادارے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو بھی ادارے میں پڑھانے کے لیے بھیجیں اور ادارے کی ضرورت کا بھی خیال رکھیں. دنیا دار الاسباب ہے, یہاں مادی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں, تعلیمی, تعمیری یا اور دیگر, اس میں بھی ہمارا حصہ ہونا چاہیے. تھوڑا یا زیادہ جس کے بعد جیسی وسعت ہو وہ اس میں تعاون کرے. اللہ تعالیٰ سارے دینی اداروں کو ترقیات سے مالا مال فرمائے, شرور اور فتن سے محفوظ رکھیں, اس ادارے کو بھی ہر طرح کی خیرات و برکات سے نوازیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید المرسلین.